أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. سورة الشعراء مكي سورة. نزولا 47 نمبر وصل وختم پس دا سورة الواقعینا نازل شویده. او ترتیب د سورتونو کې 26 نمبر دی. شپږشتم نمبر دی پس د سورې فرقان نه دی. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په ګڼو وجوهاتو باندې دی. ربط د سورت مونږ دې ته وایو چه اغاکم داسی وجوهات تی چه داغی دا وجنا بسور فرقان بسی اللہ سور شعراء اغا اولا بولا. ربط دا سورت دا مخ کی سرا ہر کلمخ کی سورت کی استحضاء دا مشرکان و ذکر شوا پا نبی علیہ السلام پسی بار بار استحضاء کولا خنداگانی کولے ٹوکے کولے. ندی سرد کی تسلی ورکی نبی علیہ السلام او ہر یو مبلغتا چزڑخ کتب ورطا مکوا چاچے استحضاء اکڑا ٹوکے اکڑے. اللہ وی دا سے بے تباکم لکا سنگ چھ پخوانی میں تباکڑی ہو. ستا منزل مرتبہ درجہ اغبو چھتا گی زکا متصل رو دے موجا. ہر کلمہ کی صورت کی آخری آیات کی ولستل 77 نمبر آیات کی فصوف یکون لزاما نظر دے چی شیب دا عذاب دا دوی پورے پیوست یا لگی دلے. ندیس رنگ کی اللہ واقعات سبا ذکر کئی بطور مثال. وہ واقعات ذکر کئی چوگو رچا خلاف کڑے دے نو فوراً عذاب ور پسې لګېدلې ده والله وی تبا کړی مې دي دیو جن ور پسې روړ درې موجه هر کلمه کی سورن کې اولستل آیت نمبر 70 کې من تاب و آمن و عمل عملا صالحا څوک چې راوګرځېدو ایمان یې راوړو عمل یې وکړو عمل نیک نو دا کسان بدل به کی الله ګناهونه د دوی حسنات ان په نیکو کې مطلب داو چې الله وی زب توفیق د نیکو ول ورکم د دې سرت کې به مثال د ساحرینو ذکر کوي د جادوګرو چوګو راغویلم الله بیا توفیق ورکړی دی د ایمان او ایمان روړی دی دیو جن ورپسې روړو سلور موجه هر کلمخ کی سورت کې بار بار الله ترغیب القرآن ذکر کړو بار بار الله شوق پیدا کړو قرآن طرف ته د دې سورت کې تفصیل کولو وانه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین وانه لفی زبر الاولین د 192 نه الله تفصیل کوي دیو جن ورپسې راوړو پینځه موجه هر کلمخ کی سورن کې د نیکانو پیرانو د مشرکانو مریدانو مکالمه ذکر وا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل د نیکانو پیرانو مشرکانو مریدانو مکالمه ذکر وا چې الله وو ته یې غدا خلکو چې تاسو گمراه کړو کدی په خپل خطا د سملار نو اغي وې سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولياء اخر کې وې وکانو قوم بورا دا الله په خپل یو تباشوي قومو مونگ نو تبا کڑی مونگ نو گمراہ کڑی ندی سرن کی اللہ دا مشرکانو پیرانو دا مشرکانو مریدانو داغوی مکالمہ ذکر کئی اندغ مضمون اللہ ذکر کئی پنور الفاظو کی آیت نمبر 94, 95, 96, 97 دغ آیاتونو کی دلی اللہ تشریح کئی و وضاحت کئی نورم گنش میر وجوہات تی امتیازات دا سورت امتیازات دا سورت سورت ممتاز دے دا شعراو پا مدھا اوزم باندے یعنی پا دی سورت کے د خو شعرا او شاعران او الله تعریف کوي او د غلط او شاعران او الله بدی بیان نه د دې صورت امتیاز ده دویم صورت ممتاز ده او مناظره د فرعون او د موسی علی السلام باندې چې د رب په باره کې مناظره کړی ده دا بل صورت کې نشته دریم سورت ممتاز دے پا بیان دے ابراہیم علیہ السلام چې خپل عجز بیان ہے تفصیل بھی انشاءاللہ پا خپل ذکر سلورم سرد ممتاز دے پدی خبر باندی چی اللہ وی شورو دخپل کورو کا 214 نمبر آیا سرد ممتاز دے پا صداقت دا قرآن باندی پا عجیبہ انداز سر پدی سرد کی اللہ صداقت دا قرآن ذکر کئی رشتین والے دا قرآن مقصد سورت مقصد سورت تسلی نبی علیہ السلام تو سلام او ہر یو مبلغ تا واقعات د سابقین سرا مقصد سورت تسلی نبی علیہ السلام تو سلام او ہر یو مبلغ تا یعنی ہر یو تبلیغ کو ان کی تا بیان ان کی تا واقعات د سابقین سرا کہ پخوانو تو گر سمر تکلیفون و ترا رسیدلیو و اغوی دا کار نرے پریخے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو گورا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو گورا نور انبیاء کرام تو گورا تکلیفون و ترا رسیدلی خدا کار نرے پری کتا تا تکلیف و مصیبت رو رسیدنو سچلوشو فخوانو تم تکلیفون را رسیدنو خلاص مختصر دا سورت رنبی نه آیاتون بطور تمحید دی رنبی نه آیاتون بطور تمحید دی صرف اوم نمبر آیات کی اللہ دلیل عقلی ذکر کئی پری سورت کی دائیو دلیل عقلی دے نور پکی نشتا اوم نمبر آیات اولم یرو الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم پدی سرند کی اللہ دو مسئلے ذکر کئی یو مسئلہ ذکر کئی نجات المؤمنین او دویم ذکر کئی ہلاک الجاہدین نجات المؤمنین چاچ امنل دا اللہ احکام دا اللہ قوانین دا ہوئی نجات اللہ ذکر کئی دویم ذکر کئی ہلاک الجاہدین چاچ انکار اکڑو خلاف اکڑو دا ہوئی دا ہلاکت تذکرہ اللہ کئی تو کلج تمہید اللہ اختتام ترسائی نہم آیات کی اللہ یو جملہ ذکر کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ او یقیناً رمستا لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خَامَخَا اَغَدِ غَالِبَا او مِحْرُبَانَ ذَات نو العزیز حلاک الجاہدین غالب رے دا لیٹو نا سوک بندے یو لگئی یا تو گورا بیٹا کی سوک تھی بچا امیر سیفشتا سیشے بچا یو ذکر کئی العزیز غالب ذات تے ندا ذکر کئی پا ہلاک الجاہدین چے چاو نمن لو خلاف اکڑو اللہ وی داغی پا تباہ غالب ہے دویم ذکر کئی الرحیم نو دا صفت دا اللہ پدی کی اشارہ کئی نجات المؤمنین تا چا اللہ وی چاو من لنظب پی رہا مکم و نجات بورک نجات المؤمنین و حلاک الجاہدین دی وجنا ہر واقعیت اختتام ترسی نو آخر کی دا جملہ بخام خارازی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ دی صورت کے بگو رہتا سا وہ واقعان ذکر کئی او چی کم واقعی اختتام ترسی نو آخر کی دا جملہ روڑی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سمطلب شو غالب رے حلاک الجاہدی رحیم دے مہربان دے نجات المومنین. مقصد د سورہ شعراء تسلی نبی علیہ السلام تو سلام او هر یو مبلغ تا رنبی نه آیاتونه بطور تمهید. تواسین میم پر معنی دا دی حروف یو اللہ پویگی دیو تاوی لکیگی حروف مقطعات یا سوک وطا حروف متشابیات ہم بھئی حروف مقطعان چی بیل بیل بوی لکیگی تواسین میم تو سمی نشویلے تو سمی نشویلے تو سمی نشویلے بلکہ جدا جدا بیوے توا سین میم جدا جدا بیوے عدلی پا مانو مطلب باندے صرف یو اللہ پوئی گی. توا سین میم پا ماند دیوروف یو اللہ پوئی گی. ترغیب القرآن تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتنا دا کتاب دی المبین واضحا یا المبین خکارا اس سپٹ خبر پکی نشتا دچا لحاظ پکی ندے ساتلے صفا مسئلے بیان کرے تسلی نبی علیہ السلام تا لعلکا باخع نفسکا شاید چتو اے پیغمبر علیہ السلام باخع نفسکا ہلاک ان کے دخبل زانی اللہ یکونو مؤمنین دیو جنا چن جدوی ایمان روڑن کی. دیر غمون مکو پیغمبر چی داخل کی ایمان ولی نروڑی و ولی نسمی کڑیر سوچ و فکر کے نو بیمار بشی او دغه بیمارے دا وجہ نزان بکٹ تو گرزے نزان ولی بیمارے زان تا بخفل تکلیف و مصیبت ولی را رسے تو بیان کو رچا قسمت کی اغب ایمان روڑی او جو رچا قسمت کی نی چم گاون کی بے بیانی کی وطب نکی نی ستا قسمت کی بے نو شلم کندی نو بدے اللہ را ونی او جو رچا قسمت کی نی نو چم گاون کی بے نو برازی جماعت تپا مکا دلر اللر نو خلق برازی ولا مز ببا کی گئی او جو کم خوات وی نہ چھ اللہ توفیق نہ ورکے نہ چم گاون کی دیوال پہ دیواری او دغ رنگی اغن نراشی دا ولی دا اللہ خو خدا نہ تا دا غمون مکو جیر دا خلق ولی نسمیگی نہ خلق سمول او نسمول ستاکار ندے بلکہ ستان با تپوز دا سکی گی دا بیان بکی گی ولا تسألوان اصحاب الجحیم او تپوز بنشی کول ستانا پا بارد جہنم یانو کی. ان نشاء ننزل عليهم من السماء آيه کچره خو غش زمونگا رو بلی گو بدوی باندې من السماء دبرنا آيه یو نخا نخد سو یا نخد عذاب یا دا چې الله وی فرشته برولې گم دا عذاب. فزلت عناقهم لنا خاضعين نشبا سټونه د دوی لہا دین نخیتا خاضعین زلیلا زلیلا بشم مطالبہ دا پیغمبر نا بار بار مکوا چی مونگ تا موجزو خایا و مونگ تا بخفل پیغمبرے باندی دلیلو خایا دلیل مغوارا اللہ وی کا دلیل راغو او او دے نمان لنو بیا با زلیلا شگو رہے پونش رہے اس خود دلیل تا تا ندی راغلے موجزہ پیغمبر وی چی امنو تا نمنی خو یا ساتک موجزہ راغل دلیل راغو او دا اغا دلیلو دا موجزے دراتلو نا پس بیا دیم خلاف شورو کو نا بیا خود تبایی دا بیا بازاب رازی و زلیل بشی. وما یاتی من ذکر من الرحمن محدثن او ندی راغلے دویتا من ذکرن دا نصیت کتاب من الرحمنی دا مہربان با مد دا طرف دا مہربان بانسانا محدثن تازا الا کانو انہم موردین مگر دی دوی دا غین مخڑون کی دا زجر بینکار قرآن رٹنے ورک منکرین دا قرآن تا چی کلم تا تا دا اللہ کتاب بیان شوی رے او بیمان پا زید منلو تا عمر لما خڑو لے رے نتو مطالبہ را دلیل سلکے جی را دلیل روڑا و موجزہ روڑا دا قرآن نلوی موجزشتا قرآن نلوی موجزشتا دے بنن تا تا ایمان تا سند دو خواہ الګه زما په سند ته سکه د دین الوی سند شته چې الحمدلله مال قران راځي دین الوی سند شته او صفا قران دی الحمدلله لګیاوی دی دین الوی سند شته دی وتا ته یره ما ته سند وخایا او سړی سند باندې سکه راشه یو تن سره بل سند غو چې قران نه ورځي سپه پویګه په خبرو کنه پوی سند داري چې تعالی یو شی درځي شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وی زچو حسین شیخ حسین علی رحمت اللہ علیہ لالانم دو ایمان یو تفوس اکڑو اسمع بیہی وابسر ایمان دا دی تفوس اکو نوی بیر کتابون تفوس کو لی ایمان تیر چی پلانکے میں ویرے دا دا دا ایمان تیر چی ویرے جی دی کنے سریم نمون دیس دکڑی ایمان چوبا ویم دا تر وی شورو شون باتا یا شاگردان تو وہ جن معلوم ہوتا ہے دے خدا سے پیریخ کاری زکا جی دل اللہ کا ملم ورکڑے دے نو دا خود انسان سویم کا دا سی جن معلوم ہوتا ہے وہ اسے پہ بیار اس تو پوشم چرا دے سا مطلب نو دے بتا تچ و تار قسم خبر کے نو دے بستا پہ یو موقع کی تائید نہ کہی چاہو دا خبر دے ٹھیک اکڑا دے بو مر لے مخڑائی او نمنی یا رجی لگ سختی کئی جی ہو لگ دا جی لگ دا سی ہو لگ گول گول پکارو لگ دا سی راغون پکارو لگ دا سی سر بخن پکارو جی ہو ڈاریک و تا جی نارنج ویل نو پکارو دا دی بس او سب اعتبت یدا بی لہبی و اعتب نو سب اجابو لہب دی اللہ بخی دا سی بوے قل یا ایوہ الکافرون او اے او دا جنت ٹیک دارانو دا سی بوے یا قرآن وی مسلو کا مسل الکلب صفت د پشان د سپی دے نہ تو بسے جی صفت د پشان د گڑے دے داسے بوئی سچ قرآن وی بوئی کنا خ قرآن وی کمسل الحمار یحمل اسفار سورہ جمعہ کی برائشی مثال لکد خر دے کہ بارکی بوجھ لرا کتابن لرا نہ سب وی جی مثال د خر نہ مثال د کچی دے بسڑے جی قرآن سوئی خواب ہوئے کنا موتا لدا اختیار چارا کڑے چی موتا بگیر زان نہ کمیو بے شیکو یہ رجی دل تلک دا سے نو دا سے پکار دا سور لہب او سور کافرون دا خود ابتدائی کلون سورتون دا دا خود ابتدائی کلون سورتون دا او سمر سختا لہجب کے قرآن استعمالی پامم دے ور پیغمبر بدا بیان کڑی کنبی بیان کڑے لکم دینکم ولی دین اعلان د بایکاٹ کہ تاسو له سزا تاسو د دین مونږ له اجر او بدله زمونږ د دین خدای به عمر له اعتراض نه کوي فقد کذبوا بتحقیق سرا نسبت د دروغ کړو دوی فسیاتیهم انباء زرد چراب شدوی تا انباء خبر نه دا غسو کانو بی استازون جو دوی پاغی پسی ٹوکی کون کی نن حق پرس پسی ٹوکی کے قرآن پسی ٹوکی کے یا صادر دی انجام بوئی نی اولم یارا دلیل اقلی اولم یارا ویل الاردی این نگوری دویل الاردی ازم کتاب کم امبتنا فی ها سمرڈیر زرغن کڑی دی منگا پدی کے من کل زوج کریم دا ہر قسم جوڑی عزت مندنا یا دا ہر قسم جوڑی تازنا او گو رزمکی تو او گو را دا زرغنی پاکی چا کڑی او بیا پا دی فسرنو که دا جوڑی چا مقرر کڑی دا سر سی ہو دے انو دا زیر سی ہو دے دا یو مالتا دا انو دا بلا مالتا دا دا یو اندوانا دا انو دا بل رنگ اندوانا دا دا یو شان خٹکی رے دا بل شان خٹکی رے پا مکڑے دے کنو دا جوڑی او دا قسمون پاکی چا مقرر کڑی دی بل سکدا سی کولی شی ان فی ذلک لآیا یقینا پدی کے خامخ دلائل دی دا اللہ دو وحدانیت و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی زیاد دوی نہ ایمان روڑن کی نچے زیاد ایمان نہ روڑی لعلک باخ النفس کا اللہ یکونو مؤمنین چ اللہ وی ڈیر خلق ایمان نہ روڑی نہ تو ولی زان پریشان کے تو ولی زان پس سوچ و فکر کے اچھے چہ دا خلق ولی زما خبر نہ منی شاید چہ پما کے سا کمے دے نہ پتا کے کمے نشتا بلکہ دا اللہ خو خرج چالے توفیق ور کئی او چالے نور کئی وَإِنَّ رَبَّكَ أَوْ يَقِنًا رَبْسْتَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ خَامَخَا غَالِبَ رِسْتَ بَدُشْمَنَانُ بَانْدِي الرَّحِيمُ مِهْرُبَانَ ذَاتِ الْعَزِيزُ هَلَاكُ الْجَاهِدِينَ اُغْرَ فِرَوْنِ يَعْنِ تَبَاكْرَلْ الرَّحِيمُ مِهْرُبَانَ بَانْسَارِ اُغْرَ مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ بَنِي إِسْرَائِيلِ إِخْلَاصْ كَرَلْ نِجَاتُ الْمُؤْمِنِينَ وَهَلَاكُ الْجَاهِدِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اس پر یہ مثال ذکر کئی واقعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ یاد کا کلچی حکم کرو رمستا موسیٰ علیہ السلام تا دانا چی ویز نادا ربکا یاد کا کلچ را مدد کو رمستا موسیٰ علیہ السلام دا سی وی نوزو باللہ میزا مارلو چی یو دعا المسئلہ تا یو دعا العبادت تے دعا المسئلہ آواز کول او دعا العبادت ویلے کی را مدد شتا ہر زیبت یو ماننے کے گرے وَإِذْنَا دِلْتَ نَادَا مَانَا حُکُمْ كُلْ او یاد کا کلن چی حکم اکڑو رمستا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان اتل قوم الظالمین دا چی لانشا قوم ظالمانو تا قوم ظالمان سوک قوم فرعون قوم دا فرعون الا یتقون اے ولدوی نیریگی زمانا یا الا یتقون اے ولدوی زان نساتی دا اللہ دا خلافنا لان شوتو بیان وطوکا قال اویل موسیٰ علیہ السلام رب ورب زمان انی اخاف ایو کذبون یقنن یریگ مز ایو کذبونی چی دروغ جنب کی مالران اللہ زی وازیم کلانمو بیان میں اکڑو ناسنا چی زمان تکذیبو کی وَيَدْوِيقُ صَدْرِ او تنگی کی سین زمان اللہ غسر علڑی رزر رازی مادد برداشت راکی نشتا وَلَا يَنْتُوَلِقُ لِسَانِ او نچلی گی جب زمان اللہ پا جب کی میں لقنت تے اللہ زمان دا جب دا غٹ پرانی زی وَحْلُ الْعُقْدَةً مِن لِسَانِ او پرانی زی غٹا دا جب زمان فارسل الہ حارون نو لے گا پیغام دا نبوت حارون علیہ السلام تا او پا دے تفصیل ماں مخکم کر چو یا اللہ سینہ میں تنگ دا غصہ ذر رازی او دویم دا چی جب کی میں لقنت تے تتوالے رے او ماویلو چی دا لقنت او تتوالے پا کرسا دا وجر آگا لے نو اللہ مال سوک ماوین او سوک ملگرے مقرر کے او خب بدائی چی اغام زمان روری حارون علیہ السلام زکر زد آغا پا طبیعت پوئے مو اغا زمان پا طبیعت پوئے دے ولہم علی زمبن ولہم او ددوی علی پا ما بانی زمبن بدل دے فا اخاف او یقتلونی نیاری گمزو چی او بوجنی مالرا قتل بکی مالرا ولہم علی زمبن بزعامهم امام رازی رحمت اللہ علیہ مانک او دا دوی پا ما باندے زنبن گناہ دا بزعامهم پا خیال دا دوی باندے داغی پا خیال کی زی گناہنگارم زکا چی ما قبطی وجلے دے ما سا وجلے دی قبطی میں وجلے دے فرعونے میں وجلے دے او دا واقعیت آزو سو سو پیرے علستا چی فرعونے لگے شو منی اسرائیلے را سملو لے رے چی موسیٰ علیہ السلام پر آگو یا لکسا چل لے موسیٰ علیہ السلام اگا وقت کی زوانو وہی سا چل لے وہی جی دا پن زوڑے نشمو دے ما تا وہی فیرونے ما تا وہی جشا بدا بوڑی پدی باندی لانجا دا موسیٰ علیہ السلام موتی لکا سل زیادے کے ظلم کے چنی شوڑے نو سلے پیوڑے لگی کم کا اگو سر نیخ شوئے دے موسیٰ علیہ السلام تے ویلے جزا تپکی سوکے موسیٰ علیہ السلام تو سلام مولا سوک ورکو سوک سوکو دیکے والا ورکا نو چی سوکو دیکے ورکا آگا پنچر شو مر شو موسیٰ علیہ السلام تو سلام لارو مدین تا لارو زگا چی ال تا جرگش ورو و فرعون جرگش ورو کڑے و چیرا بس اسی رانی سو وجنوی زگا زمونگ او دا تن دا فرعون دا ترز بیو دا کمی چو وجرو فیرون ویلی وجنوی رجل مومن پا منڈ منڈ راغو سورہ مومن کی برش رجل مومن پا منڈ منڈ راغو ام موسی علیہ السلام ته وای چاوی غستا د قتل بندوبست کې یل زخ پی وباس. موسی علیہ السلام روان شو مدین طرف ته او د حضرت شعیب علیہ السلام سره بیا لسکار تیر کړی دی داغه طرف بیا را روان دی او کوئی تور کې وسره الله دا خبره اترې کړی دی سورۃ طه کې تاسو تفصیل لستو دا خبره وسره کوئی تور کې کړی دی او دا غزین یو پیغام هارون علیہ السلام ته لاړو او موسی علیہ السلام را روان شو او دوان نیغ را لاله فرعون ته بیان وکړو. پوښه اوس ترجمه دا آسان ده. ولهم علی ذنب او د دوی په ما باندې ذنب بدل دی فخاف ان یقتلون یریګم زه چې وبوجنی ما لرا. قال نو ولې مرګ نه یریدو مرگ نہ نہیں یریدو بلکہ دے نہ یریدو چے کار بپاتی شی دا کم ڈیوٹی چے اللہ حوالہ کڑے دا چے ورش بیان وطو کا دغ مسئلہ بپاتی شی دا خلق و خیر لٹول اصلاح لٹول اغ بپاتی شی. قال اویل اللہ کلا اچرنا فازحبا بی آیاتنا لانش دوانا بی آیاتنا پاہکام زمون سرا اننا ماکم مستمیون یقینن مونگا سرستاسو نا اوریدن کیو. اللہ وی دستاسو در طول خبری اورم زلات شے. فاتیا فرعونا دو معنی دیخوا فاتیا فرعونا لانش دوانا فرعون تا فقولان و توائے اننا رسول رب العالمین یقینن مونگا استازی درب در مخلوقات یو. اللہ و توی لان شے نو داسی و توی یا فاتیا فرعونا نو راغلل دوان فرعون تا فرعون ترالل فقولا نویل دوانو اننا رسول رب العالمین یقینن مونگا استازی درب در مخلوقات یو ان ارسل معنا بنی اسرائیل دا چی خوش کا زمون سر بنی اسرائیل دا نا چرا سر اولے گا اور موسیٰ علیہ السلام بیل ملکو سو چھوتے ویل مون سر اولے گا نا نا خوش کا سمت لب جو غلامان دے جوڑ کردی دی خپل او دغرنگی سہر نوال تر ماخام پی کارو نکے او دین تے نپرے دے لہذا ما تے لگ را خوش کا زمان قوم دے جزو تا بیانو کم او دے تا قومی غیرت وی خواہ چھ سڑے دا قوم پا سڑی بانی خفشی چھ دا زمان دا قوم سڑے دے دا دا عقیدہ ولی غلط دا دا دا عمل ولی غلط دے دے تا قومی غیرت وی او چھ چاکی قومی غیرت نی ناغوی منخ پل کار بکئی انار سلمانا بنی اسرائیل دا چھ خوش کا زمان سر بنی اسرائیل نو قال ویل فرعون علم نو ربک فینا ولیدان ایا مونگ نوے پال لیتا فینا پکور زمونگا کے ولیدن ما شمو ولا بیست فینا من عمر کسینین او وقت تیر کڑیو تا پکور زمونگا کے من عمر کا دو مرستانا سینین چند کلونا تا زمونگ کور کے ما شم نیلوے شوی ما ویلو کنا جی موسیٰ علیہ السلام فرعون ویل وجنمی و خزی ویل نا داب مخبل نائبو نیسو او دا فرعون پا کور کی بیال ویدو لویدو آن تر دے جزوانے تو رسی فرعون توی تا مونگ نی پاللے زمونگ کور کی تا نی پاللے شوی تا زمونگ کور کی عمر نرے تیر کڑے یو خو پی احسانو کو سیب گکڑا باطل پرس با دو کارا کئی یو دا پتا با احسان کئی نجر تا تا احسان یاد کی نو تب غلے شو چرا دا خو زمان محسن دے ما سر احسان کڑے دے نظر دا خلاب سنگو کئی. دویم دا چی باطل پرست سڑے با بتا باندے رو بچائی یرا بدر کر تا چی اپلان کے کار کرے و حل دیوئے ما اوئے ما حل موسیٰ علیہ السلام سرم امدہ کار کئی یو خدا احسان پہ اکڑو چی تزمون کور کے معشوم لے شوے اس دویم رو پیا چائی وفعلتا او کار کرے ہوتا فعلتا او کار کڑے ہوتا فعلتا کلتی کارستا ہگا فعلتا چکڑے دیو وانتا من الکافرین او تید انکار کون گنا ستا یاد چی تا چی یو کار کڑے کم کار ہوتا یاد ہے قیبتی چی وجلے ہو کنے خو خبر بدسی انداز کیوں کہ مجلس والا بوئی چی دا کم کارے کڑے کار ستا کار ہگا چی تا کار کڑے ہو یاد دیشی ہو کنا تو خود دیو سے انکار کے چی ماں ندے کڑے دانا چی وانتا منل کابی تی دا کابیرانو نخوا نوانتا منل کابیرین تی دا انکار کون کنا تا داغین انکار کے منکری تی چی نم ماں خود ندے کڑے قال اول موسی علیہ السلام فعلتها چتا توئی حل دیوے ما وے وے زبد ملوے چتا توئی حل دیوے ما وے زبد ملوے ما تدی معلوم دیرس اس بدی حلوے اودا کریں گے احسان محمد ختم کر ورنہ کدا دو خبر راغنو بیا تو مثلا نش بیان ولے موسی علیہ السلام ما کلے انکار کرے قال اول موسی علیہ السلام فعلتها او ما کڑے دے دا کار سن نر دے او پیغمبر دا اللہ بولی نر نی جے غیب دی بیو سکو اجلے دے نو سن نر تو بو پک زگ ہوئی اللہ غصہ ڈیرا راضی اس فرعونم یو سکوام او مردار شی لوی کار بزان لو گورا نا اللہ سینہ میں فراخ کے او برداشت را کے پیدا کی دازگ کو فرعون بیاویل وی محل را لجوڑ کے اوچت محل را لجوڑ کا حامانا ندانا جی وی فرعون ویل جی زاسمان تخیجمو دا موسیٰ علیہ السلام رب سر جنگ کو غرطب خطلے وی کنا غرطب خطلے وی جسان لے بنگلہ جوڑو دا خودے دیل جوڑو دا جی موسیٰ علیہ السلام دا سکن یرے دو دکھا موسیٰ علیہ السلام کو دیر جوشیل پیغمبر ہو یہ تقریر بے کول نو لا سن بے دا سے خوزول نو فیرون ویلا جنے جی ما دا سی ہوئے نو کبھی علم نو بس ختم بشمن نزک ایویل حامان مالی او بنگلہ جوڑا کا سور توہا کتاب تفصیل لستے لے روان دے ومراش انشاءاللہ ویلی موسیٰ علیہ السلام درے مانے کو خوا قال ویلی موسیٰ علیہ السلام فالتوہا او کڑے دے ما دے کار لرا تم کو نہیں کرتا کتنگ یہ وہ پری بے سوا بھی ہوا اویلی موسیٰ علیہ السلام فعال تو ہاں دوس واقعات تھی خان پا واقعیہ کے سڑے نو دری گئے پا واقعیہ کے بس ادرے گئے دا کو یہ واقعیہ دا بر رب اچھر روان دا یو یاد بل بزے بل بل بزے نبضی کے ادرے دل نہیں دی پکاروز پا دی و مونگ سو دری دو فرر تو من کو اتخصے دا مستازو نا پا دی و مونگ سو دری ہو دا یو رب اچھر کلام دے مخ کی وقت ان کم زی اشکالی زو درے گا اویلی موسیٰ علیہ السلام او فعل تو ہا او کھڑے دے ما دے کار در ازن پا دغا وقت کے وانا من الدوالین اس دانا چی زوم دا گمراہانو بازی مانا کہ وی او ما کھڑے پا آغا وقت کے چی زو گمراہم نوز باللہ من سارے پیغمبر کو پیدائشی پیغمبر دا مور پا خیٹا کم پیغمبری چی ما شمی ہم پیغمبر پیغمبر بانی دا سی او وقت راضی چی پایی کی گمراہی ماتا استعیل دا لفظ محل تا بگوری آنگا رنگ مانا بکے انا جستر کے پڑی کو بس کم لفظ راجی با مانا کوا نانا ادرے گا یو مانا منکو ازن پا دغا وقت کے وانا من الدوالین اوزو مستاسو نرک دوال پا مانا دسا دا روکے دو دوال پا مانا دسو دا روکے دو لگا سور علیف لام میم سجدہ کے برائش سور علیف لام میم سجدہ کے لسم نمبر آیات کے بتا سول والے چھ مشرکان وی وقالو ایزا زللنا فی الارد او وی دوی اے کل چھ گمراش مون پس مکا کی دا مانا شو نو آئینا لفی خلق جدید آیا یوب ہم خام خواب پیدائش نبی کی نظمک کی خلق گمراہ کی گی چی مڑ شی کنا رکی گی اخو خوری شی رک شی کنا نو مانا او وائدوی اے کل چی رک شو من پزمک کے افضل تفسیر افضل پا تفسیرون کے سو تفسیر القرآن بالقرآن چی دا قرآن دا یوز وضاحت دا قرآن پا بلزے سروکی لکه آل تا دوال راغو نو مانم اونگو که چه زوم ستاسو نروک یعنی مدین تا تره او دا روز تا یاد بزی خپل وی ففرر تو من کن نو او تختیدم ستاسو نا لما خفتو کن هر کل چه او یریدم ستاسو نا ځکه رجل مؤمن ویل چې ستا خلاف منصوبه جوړیږي او وجنې دي، نو زه ویریدم نه لاړم ستا سره، ځکه ما ویل چې کار به پاتې شي. پوه شوې په خبره؟ نه، کله چې رک شو مونږ په ځمکه کې، یا دویمه مانا ویلې موسی علیه السلام دا مانی لیکې ښه ستاسو دپاره کوم، دا نه چې زه سورت یاسین پخوم، سورت یاسین نه پخوم زه، ما ته یاد دي الحمدلله، خو ستاسو دپاره کوم. قال ویلې موسی علیه السلام فعلتها، او کړې دی ما دې کار لره، اذن په دغه وخت کې و انا من الدوالین، او امزو من و انا من الدوالین، او یم زه د هیرونکو نه دی لره، ما نه خو هیر دي، ما نه خو دا واقعه هیره ده، تاسو ته لو سم یاد ده، ما نه خو هیره ده. دوال په معنی راځي د هیرېدو، لکه سورې بقره 282 کې تاسو لوستیو، کچری هیر شي د یو تنې د دواړو نه، فتذکر احداهما الاخرى، تاسو لوستیو آیت نمبر 282 کې د سورې بقره چې الله وایي فإن لم یکون رجلین، که دوه سړي نه ملاوېدل، نو یو سړی او دوه ښځې کافي دي گواهی له، مما ترزون من الشهدا، دا هغه چا نه چې پسند کوي تاسو د گواهانو نه، دا دوه ښځې ولي ان تزل احداهما، کچری هیر شي د یو تنې د دواړو نه، نو فتذکر احدا، دا نه چې گمراه شي یو تنه د دواړو نه، نہ چی ہیر شی دے یوی تنی دے دوانو نا، فتذکر احداهما الاخرى، نو یادی با یوی تنی دے دوانو نا بلی تا، ابل بوتی چی نو خوری دا خبر خدا سے نہ دا سے ہو، نو دوال پا معنی دا سا، پا معنی دا حیرے دو لکا دا آیات، پوشوی بھی دو معنی شو، درے و معنی کب کنا، درے و معنی ویلی موسیٰ علیہ السلام او کڑے و ما دا کار، ازن پا دغا وقت کی و انا من الدوالین، او زوم دا محبت کو ان کو نا دا مظلومانو سر، زما دا مظلومانو سر دیر محبتو، دا دغا وجہ نا ما دا کارو کو، چی دا ظالم دا ظلم نمی مظلوم بچ کو، او دولالت پا معنی رازی دا محبت، لگا سورہ دوحا کی رازی و وجدک دوالن فہدا، امام رازی رحمت اللہ علیہ پدغ زیبانی معنی کئی چی و وجدک دوالن فہدا، او امن دمون تالرا محبت کو ان کے دین سرا، فہدا نو لار دا بیانم دا سمک، دانا جی نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر استان اللار خطا و نمون دا لارو خود، ما ویل چې پیغمبر پیدایشی پیغمبری پیدایشی موحدی، نو دوال مانا او امن دو مونگ تالرا محبت کون کے را دین سرا، فحدا ستا دا دین سرا محبت، او خپل قوم بدلی دو چی بوتانو تا بے سجدے کولے پدی با تخپا کی دے، خو چل دا بیان ندرت لو، فحدا اللہ وی مالا دا چل دا بیان او خودو، فرشتہ میرا ولی گیلا وہی شروع شوا اقرا باسم ربک الذی خلق، دا درے معنی دی خا، اس چ سوک معنی کی جے زو مد گمراہان نہ، یا صادر پیغمبر تے نسبت دا گمراہ کول دا گرے دی ایمان نہ لاش وین زل دی خا، کہ اوزے کے صحیح معنی کی گن ولی غلط معنی کی، او درے معنی منگو کی، او دا درو وانو مانو تائیدات منگ دا قران نو ویلے، پا قران کی رچا شک شتا، دریو آنی معنی مونگ دو قرآن نصابت اکے، او دینا بہترین تفسیر نشتا، اوزم چی اوتن دا معنی پریدے ہوئے چی زیم دا گمراہانو نا، یا سات ایمان دی تیر کی خان، ففرارتو منکم نو تختی دمستازونا، لما خفتو کم ہر کل چویری دمستازونا، فوہب لی ربی حکمان او بخمات رب زما حکمان، پو بدین باندی یا حکمان پیغمبری، و جعلنی من المرسلین او ویگرزولو مال رد لیگلو شونا، زید پیغمبرانو نجوڑ کم کار رات حوالکو، او دغرنگ راغا گور آغا کم کار، فیرون خود دو کار کرو، یو احسان دویم چی یو رو بی پیانچولو، یو تا یو کار کرده دی، نو که د احسان جواب کولو اول نو خلکو بیل چې او یو کار یې کړی ځکه غلی شو. نو ګوره هغه ضروري خبرې اړوان دی وکړه او اوس هغه احسان شو نو د هغې تذکره اوس کوي. و تلک نعمتن پتا چې اعتراض وکړو نو ضروري خبره اول حل کا. و تلک نعمتن او دغه نعمت ګوټه نعمتن نعمت ګوټه و تلک نعمتن او دغه نعمت ګوټه تمنها لیا چې تیز بادی پما باندې ان عبدت بنی اسرائیل دیو جن چې تا غلامان کړو بنی اسرائیل. دو توجیحات علماء کا. یو توجیح خدا یو توجیح علماء دا ذکر کئی چستا دا وڑو کے شان نعمت گوٹے چستا دا وڑو کے شان نعمت گوٹے چی پما دی پما اتزبا دی چی مار اوٹے در کڑے و دا می در کڑی آغا می در کڑ ند دی وجہ دارا چی زما خو خپل کورو زما خپل کورو زما خپل مال او جیداد هر څه او د پلار کور مې او خو چونکه تا بنی اسرائیل غلامان کړو نو دا غې د وجه نه زه په خپل کور کې ایثار نشوم او ستا کور ته راورسید. یعنی زما خو خپل کور او نو ظلم تا کړی دی ما نه دی کړی. دویم دا چې کار کسب زمونږ بنی اسرائیلو کولو زګه کر کروندو فصلونه کرل او ریبل دا ټول کار د بنی اسرائیلو څنګه دا غي غلامان جوړ فرعونیان خپل غلامان جوړ کړو. نو زما قوم بنی اسرائیلو کار کسب کړی دی کر کرونده شوی دا نو تام خوړه دی او مام خوړه دی ته په ما احسان ده سکی سونو خپل خبرې وکړي اروان دی یو جواب کړو چې ستا احسان ادا کوم نو دا الله احسان ولې نه ادا کوم. که الله مال دا خوله نه وی راکړې نو ستا دا روټۍ به ما پسه خوړه. ما له خو پکار ده چې زه دا الله احسان ادا کړم. دا جواب مخکې ذکر شو. قال ویل فرعون قال فرعون وما نور به انشاءالله بیا ووایو سوانی سبق کې به انشاءالله وایو. ما له خو خوند راکړي چې ویم خو تاسو به تنګ شي. موسی علیه السلام به نه رسول رب العالمین یقینا مونږ استازی د رب د مخلوقات یو. نو فرعون خو چونګه ځان ته د مصر رب ویلې د مصر پالون کې ویلې نو فرعون مناظره کوي د موسی علی السلام سره چې دا د مصر والو پالون کې څوک دی چې ته وې زر رب را لېګلم نو د مصر پالون کې غزم د مصر والو ما خو ته نه را لېګلم چې ته بیان وکړه ته خو دروغجن ځان نه لګې. ان شاء الله سبانی سبق کې بوایو چې موسی علی السلام بیا د مناظره غټي او وای چې رب زما اسمانونو والو دې زمکي والو له پالنه کوي سجده دې دوانه تر منځري داغي پالنه کوي ستاسو رب ستاسو د پلارانو رب داغي د پلارانو رب. ان شاء الله سبانی سبق کې دغه مناظره بوایو.